gecekiler kimin arkadaşlarıydı peki? Senin mi, benim mi? Bizim arkadaşlarımız. O kadar da kötü değiller. Değersizler ama gerçekten kötü değiller. Öyle, dedi Roger. Frank kötü ama. Yeteri kadar kötü. Ama ben yine de onu büsbütün kötü olarak göremiyorum. Daha fazla katlanamayacağım pek çok şey var artık. Fred'le o epey çabuk bozuldular. İyi kötüyü fark ederim ben. Yanlış anlamaya ya da aptal görünmeye çalışmıyorum. Ben iyilikte hep başarısız olduğum için iyi konusunda pek bir şey bilmem. Benim işim kötüyle. İşte onun kokusunu çok uzaktan alırım. Bu gecenin böyle kötü bitmesine üzüldüm. Keyfim yok benim. Yatmak ister miydin? Burada yat bu gece. Teşekkür ederim. Sence sakıncası yoksa kalmak isterim ama şimdi gidip biraz kitap okuyacağım. Geçen geldiğimde gördüğüm o Avustralya hikayeleri nerede? Harry Lawson'ın hikayeleri mi? Evet. Gidip getireyim. Thomas Hudson yatmaya gitti. Gece uyandığında kütüphanenin ışığı henüz sönmemişti. Thomas Hudson sabah uyandığında hafif bir doğu rüzgarı esiyordu. Masmavi göğün altında kemik beyazıydı kumsal. Yükseklerde uçuşan küçük bulutlar, yeşil suların üstünde hareket eden koyu gölgeler oluşturuyorlardı. Roger gitmişti. Thomas Hudson kahvaltısını ederken dün gelmiş olan Amerikan gazetesini okudu. Gazeteyi kahvaltıya saklamak için okumadan bırakmıştı bir gün önce. ''Çocuklar kaçta gelecekler?'' diye sordu Joseph. ''Öğleye doğru. Yemeği burada yiyecekler değil mi?'' ''Evet. Ben geldiğimde Bay Roger gitmişti. Kahvaltı etmemiş. Belki gelir şimdi.'' Çocuk onun yelkenliyle gittiğini söyledi. Thomas Hudson kahvaltısını bitirip gazetesini okuduktan sonra okyanus tarafındaki verandaya çıkıp çalışmaya başladı. Roger'ın gelip yukarı çıktığını duyuncaya kadar da çalıştı. Roger omzu üzerinden bakarak ''İyi olacak.'' dedi. ''Belki.'' ''O hortumları nerede gördün?'' ''Ben görmedim. Sipariş üzerine yapıyorum. Elin nasıl?'' ''Hala şiş.'' Roger arkadaşının çalışmasını seyretti. Thomas Hudson dönüp bakmamıştı. ''Elim böyle olmasaydı hepsine kötü bir düş diyebilirdim.'' ''Epey kötü hem de.'' ''Herifin gerçekten elinde silah var mıydı dersin?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Thomas Hudson. ''Ayrıca umurumda bile değil.'' ''Kusura bakma. Gitmemi ister misin?'' ''Hayır, işim bitiyor zaten. Seni dinlemiyorum.'' ''İlk ışıkla gittiler.'' dedi Roger. ''Gidişlerini gördüm. Sen o saatte ne yapıyordun?'' ''Kitabı bırakınca uyuyamadım. Yalnız başıma da oturamadığımdan İskeleye gidip çocuklarla oturdum biraz. Ponçe dün gece hiç kapanmadı. Joseph'i gördüm.'' ''Joseph senin yelkenliğine çıktığını söyledi.'' ''Sağ elimi çalıştırmak için çıktım biraz. Oldukça iyiyim şimdi.'' ''Eh, bugünlük bu kadar.'' dedi Thomas Hudson. Fırçalarını falan toplamaya koyuldu. ''Oğlanlar şu anda havalanıyorlardır.'' Saatine baktı. ''Birer içkiye ne dersin?'' ''Çok iyi olur. Daha 12 olmamış. Hiç önemi yok bunun. Sen işini bitirdin, ben de tatildeyim. Ama kuralın öyleyse istersen saat 12'ye kadar bekleyelim.'' ''Peki.'' ''Ben de o kuralı uyguluyorum. Ama bazı sabahlar bir içki insanı keyiflendirecekken içmemek de çok kötü oluyor.'' ''Kuralı çiğneyelim hadi. Oğlanları göreceğimi bildiğim zaman çok heyecanlanıyorum.'' ''Bilirim.'' ''Joe!'' diye seslendi Roger. ''Martini için gerekli şeyleri getir.'' ''Baş üstüne efendim, hazırladım bile.'' ''Bu kadar erken neden hazırladın ki? Bizi ayyaş mı sandın yoksa?'' ''Hayır efendim Bay Roger. Canınız içki çektiği için midenizi boş tutuyorsunuz diye düşündüm de.'' ''Bize ve çocuklara,'' dedi Roger. ''Bu yıl eğlenseler bari. Sen de burada kalırsan iyi olur. Canını sıkarlarsa her zaman kulübeye gidebilirsin.'' ''Seni rahatsız etmezsem bir süre de burada olmak isterim.'' ''Beni rahatsız ettiğin falan yok. Onları görmek çok hoş olacak.'' Gerçekten hoştu da. Üçü de iyi çocuklardı ve gelmelerinden bu yana bir hafta geçmişti. Ton balığı akını da geçtiği için adadaki teknelerin sayısı azalmış, yaşam temposu ağırlaşmış, normale dönmüştü. Çocuklar verandadaki portatif yataklarda yatıyorlardı. İnsanın gece uyanıp da çocukların soluklarını duyması kendini daha az yalnız hissetmesine yol açıyordu. Geceler karadan esen rüzgarla serin oluyordu. Rüzgar kesilince de denizin serinliği sarıyordu adayı. Çocuklar ilk geldiklerinde daha sonra olduklarından daha utangaç ve daha çok derli topluydular. Ancak eve girerlerken ayaklarındaki kumu yıkatıp ıslak mayolarını dışarı asıp evde kurularını giymelerini sağladın mı derli topluluk diye bir sorun da kalmıyordu. Joseph sabahları yataklarını yaparken pijamalarını havalandırıp kaldırıyordu. Ortalıkta dağıtabilecekleri kazakları ve gömlekleri kalıyordu yalnızca. Daha doğrusu işin ilkesi böyleydi. Gerçekte oğlanların sahip oldukları her şey evin bir yanına atılmış duruyordu. Thomas Hudson buna pek aldırmıyordu. Bir insan bir evde tek başına yaşıyorsa aşırı titizlik gibi huylar edinir ve bunlardan zevk alırdı. Ama bunlardan birkaçının çiğnendiğini görmek de başlı başına bir zevkti. Çocuklar gittikten sonra yine eski huylarıyla baş başa kalacağını çok iyi biliyordu. Denize bakan verandada oturduğu yerden büyük oğlanın, ortancının ve küçüğün kumsalda Roger'la birlikte yattıklarını görüyordu. Konuşuyorlar, kumları eşeliyorlar, tartışıyorlardı ama ne konuştuklarını duyamıyordu. En büyük oğlan uzun boylu, Thomas Hudson gibi omuzları, boynu, uzun yüzücü bacak ve ayakları olan esmer bir çocuktu. Yüzü biraz da bir kızılderiliği andırıyordu. Sakin olduğu zamanlar yüzünde dramatik bir ifade olmasına karşın mutlu bir çocuktu. Thomas Hudson oğlanın yüzüne o acıklı ifade yerleştiğinde kendisine "Ne düşünüyorsun Scott?" diye sormuştu. "Oltaya yem takmayı," demişti oğlan yüzü birden aydınlanarak. Çocuk düşündüğü zaman kendisine o acıklı ifadeyi veren şey gözleri ve ağzıydı. Oysa konuştuğu zaman gözleri ve ağzı yüzünü birdenbire canlandırıveriyordu. Ortanca oğlan Thomas Hudson'a bir su samurunu hatırlatırdı. Su samuru kürkü rengindeki sarı saçları o su altı hayvanının tüylerinden farksızdı. Güneşte yandığı zaman da vücudu garip bir koyu altın rengine dönüşürdü. Babasına kendi başına sağlıklı ve neşeli bir yaşamı olan bir tür hayvanı hatırlatırdı. Su samurları ve ayılar en çok şaka yapan hayvanlardı ve ayılar da kuşkusuz insana çok yakındılar. Bu oğlan hiçbir zaman bir ayı olacak kadar iri yarı ve güçlü olamayacak, hiçbir zaman bir atlet olamayacaktı. Ayrıca bunu istediği de yoktu. Yine de sevimli, küçük bir hayvanı andırıyordu. Akıllıydı ve kendine göre bir yaşantısı vardı. Sevecendi, belirli bir adalet duygusuna sahipti ve insana iyi dostluk ederdi. Kuşkucuydu, heyecanlı bir tartışmacıydı ve insanla içinde hiçbir kötülük taşımadan iyi alay ederdi. Kimsenin bilmediği niteliklere sahipti. Diğer iki oğlan onunla alay etmelerine ve zayıf noktalarını yakalayıp ezmeye çalışmalarına rağmen kendisine büyük saygı duyarlardı. Kuşkusuz kendi aralarında kavga ettikleri olurdu. Ayrıca epey kötü niyetlilikle birbirleriyle alay da ederlerdi. Ama gerçekte terbiyeli ve büyüklerine saygılıydılar. En küçüğü sarışındı ve tıpkı bir kruvazör gibiydi. Fiziki olarak Thomas Hudson'ın küçültülmüş, kısaltılmış ve genişletilmiş bir kopyasıydı. Güneşle yandığı zaman derisini çiller basardı. Neşeli bir yüzü vardı ve doğduğunda çok yaşlıydı sanki. O da şeytanın biriydi ve abilerini çıldırtırdı. Thomas Hudson dışında kimsenin anlayamayacağı bir de sıkıntılı yanı vardı. İkisi de bunu pek düşünmezler ama birbirlerinde bunun olduğunu fark ederler. Kötü bir şey olduğunu bilirlerdi. Thomas Hudson buna saygı gösterir ve oğlanın bu yönünü anlayışla karşılardı. Tam Sats'ın bu çocukla diğerleriyle olduğu kadar birlikte bulunmamışsa da birbirlerine çok yakındılar. Bu Andrew zamanından önce gelişmiş, kusursuz bir atletti. İlk ata bindiğinden bu yana da at üstünde bir harikaydı. Abileri onunla gurur duyarlar ama bir saçmalık yapmasını da istemezlerdi. Yüzüne bakınca insanın pek inanası gelmezdi kendisine. Pek çok kimse başarılarından kuşku duyabilirdi. Ancak kendisini ata binerken, engel atlarken görenler, onun soğukkanlılığını ve profesyonel alçakgönüllülüğünü bilirlerdi. Kötü olabileceği halde çok iyi olan ve kötülüğünü yanında alaycı bir neşe olarak taşıyan bir çocuktu. Ama kötü bir çocuktu. Bunu kendisi de bilirdi, abileri de. Kötülüğü içinde büyümeye devam ettiği sırada iyi olmayı sürdürüyordu yalnızca. Verandanın aşağısında dördü birden serilmişlerdi kumların üzerine. En büyükleri genç Tom, Roger'ın yanındaydı. Öteki yanında en küçükleri olan Andrew vardı. Ortancaları David, Tom'un yanına uzanmış gözlerini kapatmıştı. Thomas Hudson fırçalarını temizleyip onların yanına indi.